Ama بعد bugünkü bölüm babul muhafazati ala ma'tadehu min el hayr. İmam Nevevi rahimehullah bizlere bu vapta şunu zikrediyor. Diyor ki kul hayır üzere alıştığı, yapmaya devam ettiği şeyleri korumalı. Ona devam etmeli. Yani insanoğlu biliyorsunuz Müslüman, çevrenizden de görüyorsunuz, kardeşlerinizden de görüyorsunuz etrafınızdaki. Bakıyorsunuz ki bazen çok hırslı. Sakallarını uzatıyor maşallah. Allah'ın o andaki, ondaki o şey imani takva, güç öyle ki bakmışsın umurunda değil. Dünya üzerine gelse istiremez yani. Sakallarını bırakmış, paçalarını kısaltmış, gece namazlarını kalkıyor. Pazartesi, perşembe oruç tutuyor. Hiç problem yok. Devam ediyor. Ama bakıyorsunuz ki 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş, 1 sene geçmiş. Bir de bakıyorsunuz ki durum değişmiş. Gevşemeye başlamış. Zafiyet göstermeye başlamış. Artık sakallar kısalmaya başlamış. Paçalar uzamaya başlamış. Gece namazları biter olmuş, gider olmuş. İşte İmam Nevevi rahimehullah bizlere bu bapta bunu öğütlüyor. Diyor ki insanın ne yapması lazım? Üzerinde bulunduğu hayra devam etmesi lazım. Az da olsa sürekli olması lazım. Bununla alakalı aleykümselam. İmam Nevevi rahimehullah bizlere Ra'd suresindeki 11. ayeti zikrediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيْرُ مَا بِقَوْمٍ hatta يُغَيْرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ Allah-u Teala bir topluluğu değiştirmez. O topluluk kendi durumunu ne yapmadığı sürece? Değiştirmediği müddetçe, değiştirmediği sürece. Yani olayın başladığı nokta bizim nefislerimiz arkadaşlar. Ya dışa yansıyan ameller, dışa yansıyan şekil, suret, içimizin neyi bir yansıması. İman kalpte nasıl kendine yer bulursa, ne kadar kendine güç kuvvet bulursa, takva ne kadar güçlü olursa dışa da ne yapıyor? O şekilde yansıyor. Kalpteki iman zayıf oldukça bakıyorsunuz ki dışarıda da ne yapıyorsunuz? Değişmeye başlıyorsunuz. Rüzgardan nem kapmaya başlıyorsunuz. Yani iman güçlüyken dünya birleşip üstünüze gelse diyorsunuz ki ya Allah bunu emrettikten sonra ne olur ki? Ama iman zayıfken bakıyorsunuz ki dediğim gibi rüzgardan artık insan ne yapar oluyor? Korkar oluyor, savrulur oluyor. Onun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çoğu kez namazlarında secdede özellikle insanın Rabbine en yakın olduğu yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl dua ediyor? Ya musarrifel kulubi ey kalpleri tasrif eden çeviren Allah sebbit kalbi ala dinik kalbimi ne yap? Dinin üzere sabit kıl. Sebatkar eyle. Yine biliyorsunuz Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ehabbul a'malu illallahi edvamuha ve in kalle. Amellerin en sevimlisi, Allah katında sevilen amellerin en güzeli hangisidir? Az da olsa devamlı olanıdır. Yani bunu söylüyoruz sürekli hatırlarsanız. Yani bir gün otur 20 sayfa oku, ondan sonra bir ay sonra eline Kur'an al. Bu Allah katında sevilen bir amel değil. Hatta Şeyh Salih el-Uthaymin rahimahullah diyor ki, yani bir insan diyor mesela gece namazı, sünnettir. Eğer o gece namazına başladıysa artık onu devam ettirmeli. Allah katında sevimli olan bu. Ama ona başladı, artık bıraktı, bir daha yok hayatında. Bu diyor hoş bir şey değil. Başlayıp bırakması, başlayıp ondan sonra terk etmesi bu diyor hiç hoş değil. Çünkü yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amelinden bahsederken sahabe diyor ki enne amelehu dime. Onun ameli neydi? Daimdi. Sürekliydi yani. Bir şeye başladığı zaman Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? İstikrar diyoruz ya bugünün Türkçesiyle. İstikrarlı oluyor. Burada İmam Nevevi rahimehullah başka bir ayet getiriyor bizlere. وَلَا تَكُونُ كَلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثَا Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere örnek veriyor. Bir kadından örnek veriyor. Diyor ki, ipini eğirip büktükten, ördükten sonra düşünün bir ipi, yani eski dokumacılar tabii şimdi makinelerde daha iyi görüyorlar ama eskiden belki görmüşsünüzdür. Dediği gibi çıkırık. Bildiğiniz hayvanın neyi? Yünü. Onu çıkrıkla örüyorlar, çeviriyorlar. O ne hale geliyor? İp haline geliyor. Onu ören kadını örnek veriyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim. Onu örüp de, eğirip büküp örüp de ondan sonra onu bozan gibi olmayın diyor Allah-u Teala. Yani ip haline getiriyorsun sonra ne yapıyorsun onu böyle bozuyorsun, koyunun eski yün haline geliyor. Allah Teala bizlere İmam Nevevi Rahimahullah bu ayeti zikrederek diyor ki, yani bir amele başladığınız zaman, bir caddeye girdiğiniz zaman, bir yola girdiğiniz zaman o yolu, o yoldaki mesafeyi kat edin. Yolunuza devam edin. Artık daha geriye dönmeyin. O amelleri terk etmeyin. Yine İmam Nevevi Rahimahullah bizlere burada Allah-u Teala'nın Hadid suresindeki şu ayetlerini zikrediyor. Allah-u Teala bizlere bu ayeti kerimede ehli kitaptan bahsediyor. Hadid suresinde ehli kitaptan bahsediyor. Diyor ki وَلَا يَكُونُوا olmasınlar. Allah-u Teala Müslümanlardan diyor ki Müslümanlar olmasınlar. Kimler gibi olmasınlar? كَلَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ daha önceden kendilerine kitap verilenler gibi olmasın o Müslümanlar. Bakın Allah-u Teala bizimle konuşuyor. Yani ismimizden hitap eder gibi kabul edin bunu arkadaşlar. Yani bugün diyoruz ya, yani gelip size yüksek bir rütbede olan bir insan gelip seslense, dese ki ey şurada oturan insanlar, herkes ne yapar? Vay be, adam bize hitap etti. Değil mi? Gelip hele bir ülkenin başbakanı yoldan geçerken bir selam verse, bir çay içse birinizin dükkanında, ne yaparsınız? Veya seslense şöyle, vay be dersin, adam bana ne yaptı? Seslendi. Bana hitap etti. Bu artık ne olur? Orada konuşulur. Allah Teala yani Kur'an-ı Kerim okuyun. Ey iman edin. Ya eyyühellezine amenu. Bakın bu bir sesleniş. Allah Teala bize nida ediyor. Ey iman edenler. Tabi yani dedik ki yani iman oranınca imanımız oranında ne yapıyoruz? Bu hitaba, bu nidaya kulak veriyoruz. Kimi zaman sanki Allah Teala ne yapıyor? Yeryüzünden sırf bize konuşuyor böyle. Kimi zaman da kulağımızın dibine gelmişler, bağırıyorlar. Ama tüyümüz, kulumuz kıpırdamıyor. Şimdi Allah Teala diyor ki: "Ve la yekunu kellezine utul kitabe min qabl fetal aleyhimul emed." O ehli kitabı diyor. Kitap verildi. Aradan diyor süre geçti. Belli bir süre geçti. Summa fakaset kulubuhum. Belli bir süre sonra o süre uzadı. Kitaplar indi. Süre uzadı. Fakaset kulubuhum. Kalpleri ne oldu o insanların? Katılaştı. Yani bu ayet aslında bizleri ürpertmesi lazım arkadaşlar. Yani Selefi Salih'in yolundan giden, hakkı öğrenen biz insanlara da hitap ediyor bu ayet. Zaman geçtikçe bizler artık hani bu işi öğrendik. Artık daha ders okumanın, öğrenmenin ne gereği var? İşimize, gücümüze bakalım. Diyerek zamanla kalplerimiz katılaşıyor mu? Eğer böyleyse Allah-u Teala bizi uyarıyor. Onlar gibi olmayın diyor. Kitaplar indirildi. Zaman uzadı. Ve onların kalpleri ne oldu? Katılaştı. Sen bu yola girdikten sonra şöyle bir arkana falan dönmene gerek yok. Şöyle bir bak. Allah-u Teala'nın kitabından ne kadar Kur'an ezbere biliyorsun? Günlük Kur'an okuyuşun hangi düzeyde? Ne kadar günde ilim talep ediyorsun? Kitap okuyorsun, araştırıyorsun, bir şeyler okuyorsun. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَسِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ Diyor ki Allah-u Teala onların çoğu da nedir? Fasıktır. Yani Allah Teala onlardan bize bahsediyor. Onların halini beyan ediyor ama burada bize onları tanıtmak için bunu beyan etmiyor. Burada bize neyi beyan ediyor Allah Teala? Onlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Eğer onlar gibi olursanız onların düşmüş olduğu yanlışa düşmüş olursunuz. Yine Hadid suresi de Allah Teala şöyle buyuruyor. İmam Nevevi o ayeti zikretmiş. Diyor ki Hristiyanlardan bahsediyor Allah Teala bu ayette. Diyor ki biz diyor rasullerimizin ardından İsa İbn Meryem'i gönderdik. Ve kaffeyna bi İsa ibn Meryem bi İsa ibn Meryem ve ataynahu'l İncil. Biz diyor onların ardından İsa İbn Meryem'i, Meryem'in oğlu İsa'yı gönderdik ve ona diyor neyi verdik? İncil'i verdik. İsa'ya İncil'i indirdik diyor. Ve cealna fi kulubillezine ittaba'u İsa'ya uyanların diyor kalplerine ne yaptık, ne indirdik, ne koyduk? Ra'feten ve rahmeten. İsa'ya uyan insanların kalbine bir merhamet, bir rahmet koyduk diyor. Kim bu İsa'ya uyanlar? Hristiyanlar. Diyor ki Allah'a ve ruhbaniyeten ibtedauha. Bir de diyor kendi katlarında, kendilerinden bir ne uydurdular bunlar, ne çıkardılar? Ruhbanlık. Yani bu ayette bakın Allah Teala bize hitap ediyor. Şimdi bakın birçok şeylere, oluşumlara, cemaatlere, tarikatlara bakın. Allah Teala bu ayette bizi bu bugünkü Müslümanların düştüğü şeylerden de sakındırıyor. Allah Teala'nın indirmediği bir şey var. Kendilerinden böyle birini çıkartıyorlar. Siz, yani Allah Teala bunların ruhbanlığını koymuş. Bunlar bugün ne koyuyorlar? Nefis tezkiyesi koyuyorlar mesela. Değil mi? Halvet diyorlar. Başka bir şey diyorlar. Diyor ki Allah Teala: "Ma ketebnaha aleyhim." Biz diyor bu Hristiyanların kendilerinden çıkardıkları, uydurdukları ruhbanlıkları ona ne yapmamıştık onlara biz? Yazmamıştık. İstememiştik onlardan böyle bir şey. Kendileri yaptılar. Diyor ki: "İlle ibtiga'a ridvanillah." Ama niye yaptılar bunu? Yani bu İsrailoğullarına uyan, Meryem oğlu İsa'ya uyan, kendilerine Hristiyan diyen, bizimlerin onları Hristiyan diye isimlendirdiğimiz Nasraniler, Allah'ın indirmediği, yazmadığı, farz kılmadığı bir ruhbanlığı ortaya çıkardılar. Bunun ardındaki gayeleri ne? Allah'ın rıdvanını, rızasını kazanmak. Diyor ki Allah Teala devamında: "Fema ra'uha hakka riayetiha." Ama ne yapmadılar? Bu çıkardıkları ruhbanlığa hakkıyla ne yapmadılar? Riayet edip uymadılar dahi. Şimdi bugün bakın, yani birçok tarikatta ben bu ayeti okudukça onları hatırlıyorum, onları görüyorum. Şimdi adam diyor ki gece diyor en az 5000 defa diyor ne yapmam lazımmış diyor. Allah demem lazım. Allah. En azı buymuş diyor. Çünkü diyor neden? Eşek dahi neymiş diyor. En az diyor kaç defa? 5000 defa işte zikir çekermiş. Ben diyor insan olduğum için en azı budur diyor. Kalkıyor şimdi gecelin. Bakın ne yaptılar? Allah-u Teala'nın ve Allah Resulü'nün emretmediği, bu ayette dediği gibi yazmadığımız diyor, bir ruhbanlık uyduruyorlar bakın. Gece ne yapmak? Kalkıp 5000 defa Allah, Allah, Allah, Allah demek. Dinliyor musunuz arkadaşlar? Sonra bu insanların çoğuna bakın. Bu tarikata giriyorlar. Bağlanıyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay sonra bakıyorsunuz ki o çıkardıkları ruhbanlık tarzı, nefis tezkiyesi değil, ne derseniz deyin. Ona dahi ne yapmıyorlar? فَمَا رَعُوْهَ حَقِّ رِعَيَتِهِ. Ona dahi uymuyorlar. Niye uymuyorlar? Çünkü Allah Teala'nın indirdiği, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrettiği bir din olmadığı için. Bakıyorsunuz ki ne var? Mevsimler gibi değişiyorlar. Bizler de ehli sünnet vel cemaat olarak, selefi salihin yolundan giden insanlar olarak yani ne yapmamız lazım? Bu hususa dikkat etmemiz lazım. Ne yapıyoruz yani? Bir gün öyle, bir gün böyle miyiz? İbadet konusundaki seyrimiz nasıl? Hareketimiz nasıl? Nasıl gidiyoruz? Yürüyüşümüz, seyrimiz nasıl? İleri doğru, güzele doğru mu gidiyoruz? Takvaya doğru mu gidiyoruz? Yoksa fıska fucura doğru mu gidiyoruz? Bu çok önemli arkadaşlar. Onun için herkes şöyle kendini ne yapması lazım? Kontrol etmesi lazım. Bu babla ilgili İmam-ı Nevevi rahimahullah zikrettiği hadis de şu. وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِبْنِ عَمْرِ اِبْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah'tan rivayetle قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Allah Resulü aleyhisselatü vesselam dedi ki diyor bana يَا عَبْدَ اللّٰهِ Ey Abdullah لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانْ Falanca gibi olma. Fulan Arapçada, Türkçe'de falanca diye geçmiş. Diyor ki alimler, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da belki isimlendirmemiş olabilir. Belki de Allah Resulü aleyhisselatü vesselam isimlendirmiştir ama Abdullah ibn Amr ibn As ne yapmıştır? Bu falanca diye ifade ettiğimiz kişiyi gizlemiştir. Çünkü bu falancanın bilinmesinde bizim için bir fayda yok. Fayda olsaydı ne yapardı sahabe? Onu zikreder, açıklardı. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey diyor Abdullah, falanca gibi sakın olma. Niye? Kâne yekûmul leyle feterake kıyâmel leyl. Çünkü diyor o falanca gece namazlarına kalkardı. Kıyâmul leyle kalkardı. Teheccüd namazları kılardı. Ardından ne yaptı bunu? Terk etti, bıraktı. Ardından bunu ne yaptı? Terk etti, bıraktı. Bakın Allah Resulü aleyhisselatü vesselam sahabesine bir kimsenin yapmış olduğu bu davranışı ne yapıyor? Göstererek diyor ki sakın ne olma, öyle olma. Onun için arkadaşlar, yani sürekli kendimizi muhasebe altında, hesap altında tutmamız lazım. Oruç konusunda mesela. Pazartesi, perşembe. Tutabiliyor muyuz? Tutuyorsak devam edebiliyor muyuz? Her aydan 3 gün oruç. Kur'an-ı Kerim okumak. Değil mi? namazlara vaktinden önce gidebilmek, namazlara devam edebilmek. Yani bu hususlar çok önemli hususlar. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.